nadszedł rok zamykający pewne czasy. Wojny, szaleńcy i spory na plerasy i wiary. To nie są nocne koszmary, tylko prawda. Takie są dla nas dary. Ziomek inny, ludzi ciągle ginie. Ile rzeczy, faktów jeszcze przeminie. Dwie wojny światowe, miliony zabitych. Nie mów mi, że to są tylko mity. Mandela, Dalai Lama ucieka z Tybetu. Czy wiesz, ile złego stało się człowieku? Banda szaleńców, gry polityczne. Dla wielu niezrozumiałe jak odrządki mistyczne. Wschód, śmierć, na tle wiary. Dżihad mujahedyni ginący za swe zamiary. Stare dobre czasy nie pójdą w zapomnienie. W końcu 9-9 następuje rozliczenie. Zastanów się, ziomów, co dotychczas zrobiłeś. Czy wszystko na marne, czy wszystko spieprzyłeś? Może jeszcze wszystko nie jest stracone. Może nie wszystko było na marne robione. Z końcem 2000 wchodzisz w nowe lata. Życie nie jest łatwe, problemami się przeplata. W swoim składzie mam zaufanych ludzi. Żaden z nich przerwała mi swoich rąk nie brudzi. Wszystko jest na miejscu, wśród swoich zostaje. Dziura smucha fazy, nikt lamusem się nie staje. Czarne chmury to raczej prognoza na nowe lata. Człowiek jakby sam sobie szukał kata. W nowe lata wchodzimy z bagażem. Może uda nam się tym razem. Samowolna Rosja powstaje z bir. Kto opanuje wydarzeń wir? Moralność podupada, własne zasady nie podobają się, to prowadzi do zwady. Żeby coś się zmieniło, to jest moje marzenie. Człowiek z człowiekiem się liczenie. Nie doprowadźmy do zaniku ludzkości, bo pozostaną po nas tylko białe kości. Nie wystarczy mowa, to jesteś przegrany. Twój wizerunek przepadł, został sprzedany. Fajer będzie fajer.